Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Schølin. Så kom der endelig rigtig gang i regnskabssæsonen i USA, og det kan forhåbentlig hjælpe til at bringe lidt mere klarhed over det her mildest talt vildt skøre finansmarked, vi har i øjeblikket. Fire af de største amerikanske banker kom nemlig med regnskab i fredags, og hvordan det sætter os op for resten af regnskabssæsonen, det kigger vi nærmere på her i mandagens udgave af Millionærklubben. Vi skal selvfølgelig også vende til store kaos i Storbritannien, hvor vi har fået en ny finansminister. Og så kigger vi nærmere på, hvorfor de danske realkreditrenter er skudt så meget i vejret. Alt det, det gør vi sammen med dagens panel. Det er blandt andet dig, Lars Svendsen. Godmorgen til dig, fast forvalter her i klubben. Og så vores gæst i dag, Philip Riese, partner og Head of Asset Allocation hos investeringsrådgiveren Secure Spectrum. Også godmorgen til dig, Philip. Godmorgen, tak. Som investeringsrådgiver, hvad er det så for nogle spørgsmål, du får mest i øjeblikket? Der må være mange, der gerne vil vide alt muligt om investeringer. Ja, men der er nemlig mange spørgsmål, og det er lidt i øst og vest. Jeg vil sige, at vores kunder er jo typisk investeret både i alternative aktieobligationer. Alternativerne har gjort det godt, så det taler vi ikke så meget om. Det er jo desværre løjet, når tingene går godt, så der kigger vi på hullerne de steder, hvor de er. Det store spørgsmål er også selvfølgelig aktier lige nu, for dem, der sidder og har mange af dem. Jamen, hvad skal man gøre herfra? Det er jo det store spørgsmål, fordi der har vi allerede taget forskud på en masse sover. Så spørgsmålet er, om man skal holde snuden i sporet, eller om man skal trække sig fra den del. Og hvad fortæller du dem så? Jamen, der bliver budskabet, fordi vi er meget langsigtede i vores tilgang, at i og med, at vi jo faktisk har haft noget, der svarer til en normal recession priset ind i aktier nu, så skal man egentlig holde snuden i sporet og holde fast i sine aktier. Og det er jo ikke første gang, du har været i sådan et marked, der har været meget turbulent. Du startede din karriere i finans og erhverv og bankverden i Roskilde Bank i 2009. Det er jo lidt specielt bank at have været i. Hvordan var det dengang at være i noget, hvor der var så stor krise? Ja, det var lidt særligt, vil jeg sige. Jeg kom så ind, det skal siges, efter at det var gået galt, og staten ligesom havde været ude, og Nationalbanken var ude og sige, at de skulle overtage det. Men det var sådan første studenterjob, hvor man fik lov at komme ind og se, jamen, hvor galt kan det egentlig gå, når det så går skidt, ikke? Og hvor mange det egentlig berører. Så det var en lidt speciel situation. Jeg vil så også sige, at det var faktisk overraskende, at der er en god tid. Altså folk arbejdede meget, og der var stadig godt humør, på trods af, at det var en bank, der allerede der var under afvikling sådan i det stille. Er der noget fra den gang, du kan tage med til nu, hvor du kigger på en økonomi, der ser meget anderledes ud, en finansmarked, der ser anderledes ud, men trods alt er der stadig lidt turbulens? Ja, jeg tror, at det er den helt store, som vi jo også, og det er jo den parallel, vi også trækker, når vi kigger aktier og hvad vi skal tænke på finansmarkedet generelt, det er jo de her systemiske risici. Fordi vi ved, at tingene svinger, det går op og ned, renter går op og ned, aktier går op og ned. Men når man rammer de hvad skal man sige, udfordringer, som vi gjorde systemisk med Lehman Brothers, eksempelvis, der gik ned under finanskrisen, nogle af de ting, det er det, der virkelig kan sætte sig i finansmarkederne på den lange bane. Så det var ligesom en første læring af meget, hvad skal man sige, håndgribeligt med Roskilde Bank, hvordan det kan ende, hvis det går galt. Men er der noget nu, du ser på den her måde systemiske risiko? Ikke endnu, men vi kommer tilbage til dem på obligationerne, men der er der nogle stresstegn, hvor man kan sige, det skal ikke accelerere meget videre ud herfra, før at, som de også har ude at sige, systemisk råd i Europa her, jamen, så begynder der måske at blive slået nogle flænger hister her. Og det er noget en cliffhanger, må jeg sige, Philip. Det vender vi selvfølgelig tilbage til lidt senere i programmet. Og hvis du har nogle spørgsmål til Philip eller Lav her i studiet, så kan du sende dem på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med MIU. Og inden vi kommer både til spørgsmål og de lidt større markedsmæssige udviklinger, så skal vi lige se på, hvordan at dagens marked har åbnet. Lav, hvordan ser det ud derude? Vi er småsure. Vi er nede med knap 0,5% herhjemme. Og vi havde sådan noget rodet afslutning på sidste uge, fordi vi havde den her jo-jo-dag torsdag, hvor først har faldt aktierne i USA på inflationstal, som jeg forstod det ikke, men som så lige pludselig blev udlagt, at de blev udlagt negativt. Så da dagen var gået, blev udlagt, jeg ved ikke, udlagt positivt, men så var aktierne jo sprunget op, og I talte om, var det det største omskift på en dag siden 1990? Eller ja, det var det, Bloomberg sagde, det var det, vi så der torsdag. Ja, det var helt vildt. Det var sådan, først ned 3, så op 3, ikke? Men så røg jo dampen ud af den allerede. Vi havde jo en fantastisk dag. Danmark var så et af de få lande, der havde jo en meget, meget flot rebound. Vi var 3% op, 2,6 dollar. i fredag, så resten af Europa steg en lille smule, men så røg den jo af i USA igen. Og så derfor, sådan, den er sådan lidt sådan, hvor er vi henne? Netto, når alt er kommet til alt, ikke? Jamen nu er det her Nasdaq-indeks, som jo de fleste, i hvert fald mange, sådan opfatter jeg det, forstår jeg det, at jeg bruger som sådan, feberstokken, ikke? At den er sådan ude i 10.300, og det vil sige, at det er noget snot. Det er noget, det er ikke godt. Den, men... altså, den fuser ud, og så får Asien lidt, ikke meget, men lidt negativ omtale i dag, og så skal vi jo ligesom køre videre på den modvind herhjemme. Så det er noget, markedet er rodet. Og hvorfor er det, Philip? Hvor vi ser de her kæmpe daglige udsving. Hvad er det lige, der foregår? Jamen, altså det, der har været den helt store drivkraft i år, har jo ikke overraskende været inflation og renter. Og aktiemarkedet har jo skulle gennem hele året tilrette sig at passe ind i forhold til nogle renter og nogle inflationstal, som bare har vist sig højere og højere. Og så kan man sige, at nogle af de perioder, hvor der så har været lidt god stemning på aktiemarkederne, hvis vi kalder det har været, fordi markedet så har troet på, at nu vil centralbankerne egentlig begynde at skrue lidt ned. Og så er man blevet klogere efter et par uger, hvor de har været ude at sige, at vi holder fast, og så er aktiemarkedet fortsat ned. Så den helt centrale faktor lige nu er jo inflation, og markedet sigter efter, at der kommer et eller andet niveau, topniveau, for, hvor den korte rente skal hen. Og så længe der ikke er klarhed omkring den og inflationen, jamen, så bliver det, som det er nu, op og ned og drevet af lidt stemning i markedet, som gør, at nogle af de her udsving, kan, som jo ikke burde kunne lade sig gøre, at de kommer med plus, først ned 3 og så op 3 på samme dag. Det bliver ret, når vi kan snakke om noget andet end inflation og renter, ikke? Når vi får et nyt tema. Ved du hvad, jeg var på sådan en inflationstur i går med min familie. Vi var ude, vi holdt os, vi havde ikke råd til at være der, i nærheden af Dyrehaven. Du har ikke råd til at være inde i Dyrehaven? Nej, det er på grund af dyr og Dyrehaven. Okay. Men, og det har du tænkt på hele weekenden, Lars. Ja. Nej, men det er lidt råd, og jeg går sådan, så jeg prøver at forstå. Altså, man har noget, der hedder indlevelsens gave, ikke? Det er sådan, at ligesom sige, hvis jeg nu var ham, hvad så? Og så må jeg sige, hvad der egentlig sker hos ECB? Fordi jeg tror lidt, at det, der er balladen, når vi har sådan fordrøftet det, du og jeg, inden vi dukkede op, men det var, at det er jo lidt mærkeligt, at de er så tunge til at få se hævet den rente, fordi Europa er jo langt bagefter, og det giver så også udslag i, at dollaren er stærk mod, tror jeg i hvert fald, mod euroen, ikke? Men de er meget, meget langsomme, og det virker som om, at de er mere optaget af at se på de svage eurolande, som jo primært er Sydeuropa og Italien, hvor renten er 4,10 år, 4,78, ikke? Og tyskerne 2,34, det er dobbelt op. Man siger, at de der mere renter på svage lande er meget høj. Og det virker som om, at de er mere optaget af det, og prøve på at udskyde effekten. Hvis de sad og sagde, nu er vi nødt til at hæve vores ECB-renter, som jo er over for pengemarkedet, og de helt korte obligationer, det er vi nødt til at få hævet og få bakset op i nærheden af et eller andet, som er realistisk, ligesom Federal Reserve gør i USA. Så vil man jo også skubbe på de længere løbende obligationer. Og det vil sige, at på en eller anden måde, er vi det der, som du taler om, sådan, det der sådan, vi vil ikke skubbe ret meget, og vi svæver, og vi venter, og vi venter, og venter. Men problemet er jo bare, om så løber markedet jo bare foran. Det er jo det, der bliver resultatet af det her, og så risikerer vi jo at havne der, hvor det er Englands råderi er med obligationsmarkedet. Lad os ikke høre. Nå nej, men det kan blive balladen, er lige pludselig. Man er jo da idiot, hvis du køber en tysk obligation 10 år frem, der giver 2,34% rente. Når der er intet, der tyder på, at vi får smadret inflationen ned i et eller andet lavt under 2, og som den kan få en reel rente af, igen, positiv reel rente, det vil sige, at der er udsigt til kurstab. Hvem vil købe det? Det er kun dem, der er interesseret, er tvunget til at være obligationsmarked. Ellers så er man jo, der står jo idiot på ryggen af dig. Og Philip, du sidder jo også meget og kigger på obligationer. Er du enig med Lav her? Altså, obligationsmarkedet har jo virkelig rykket sig og virkelig skævt, og det er klart lige nu, hvis man går ud og tager varighed, altså tager mere rentefølelse med, så læner man sig lidt ind i en modvind, særligt i Europa, USA er lidt længere fremme. Vores take lige nu, vi kan komme tilbage til det, hvor vi ser nogle muligheder, er jo i danske realkreditobligationer eksempelvis, hvor man kan se, at stressniveauet er så højt, lidt uberettet i vores optik, som jo gør, at renten så ikke hedder godt 2, men den seneste realkredit jo hedder 6%. Men en effektiv rente omkring 5%, det begynder lige pludselig at se interessant ud på en aktiv klasse, der har været død i gåsøjne i mange år, og som rigtig mange investorer har holdt sig fra. Der kan man lige pludselig begynde at finde noget afkast. Så der står ikke nødvendigvis i de på ryggen af alle, der investerer? At vi har røget så meget i grøften i forhold til de andre på dansk realkredit er jo til sådan en uge set alle vejen nu. Fuldstændig. Men jeg har faktisk skrevet en længere artikel om det, også i Berlinske, præcis om det her emne. Men jeg vil gerne vende tilbage til det lidt, fordi der er lige et par nyhedsting, jeg gerne vil have, at vi kommer igennem her til at starte med. Og det er blandt andet Storbritannien, Lav. Nu nævnte du lige, at der er selvfølgelig en masse kaos derovre. I fredags, der røg den daværende finansminister Kwasi Kwarteng. Nu er han blevet erstattet af Jeremy Hunt. Han var på ugeløn jo. Det var derfor. Og Jeremy Hunt ville egentlig også selv gerne have været premierminister. Og hvor alting er, så i dag så kommer Jeremy Hunt med en stor ny økonomisk plan, der efter sigende skal genoprette tilliden til det britiske finanssystem. For den tillid er totalt væk. Hvad tænker du, Philip? Kan man genoprette den her tillid derovre? Og ser du det som en positiv ting, at der er kommet en ny finansminister? Altså jeg tænker, det er op ad bak, men man kan sige, helt som hvis vi trækker hele helikopteren, så alt det centralbankerne har gang i hele verden rundt lige nu, er jo at hæve renterne for dæmpet aktivitet. Og det man har talt om også inden det her skete, var jo, at man kan frygte, at regeringer rundt omkring i verden begynder at hjælpe og stimulere. Berettet nogle steder, fordi der er særligt i Europa dele i befolkningen, der har behov for hjælp til at betale energiregninger. Men sådan bredt set, så kan man sige, at det er regeringerne går ud og understøtter, befolkningen modvirker jo det, som centralbankerne har gang i. Det er det, særligt de reagerede på meget kraftigt i UK, hvor hele den pakke, der kom ud, en ting er, at man kommer ud og stimulerer, hvilket jo kommer til at holde hånden lidt under inflationen. Det andet var også, at der ikke rigtig var en plan for, hvordan det skulle finansieres, og det bliver jo så alt andet lige gjort i statsobligationer. Det var det, der gjorde, at når der kommer flere statsobligationer ud, så stiger renten. Det pressede nogle aktører i UK-markedet, pensionskasserne særligt, til at sælge ud af deres statsobligationer, og så kørte den her spiral. Ja, man snakkede om et brandudsalg, der begyndte at ske der, og det blev jo ikke kun begrænset til Storbritannien. Man begyndte jo også at se andre af verdens finansmarkeder blive en lille smule urolig over, hvad der skete der. Ja, det var et run, der var ved at bygge sig op der. Og der kan man jo godt frygte, at hvis det fortsætter, nu gør man jo meget, nu har man skiftet hånd ind, håber, at man kan få ændret troværdigheden, og man kan komme med nogle planer, der er finansieret. Men jeg vil sige, så længe at tingene ikke er finansieret og kan regnes hjem, jamen så kan jeg ikke forestille mig, at markederne kigger meget anderledes på det, end de har gjort tidligere. Og så kan centralbanken blive presset til at gå ind endnu en gang. Og det er jo der, vi nu vil lige hen ved at røre pulsåren. Det er jo derfor, at den tyske, altså at ECB, skal passe på med at sove, fordi hvis der begynder at gå mistillid i det europæiske obligationsmarked, altså i Øverland, med Tyskland i spidsen som den mest sikre, jamen så er det jo, at vi lige pludselig kan få et ordentligt ryk opad i renten, fordi så sælger de bare alle sammen ud af obligationer for Veldo, og så, fordi de kan jo købe dem tilbage, når der er gået, det er jo ligesom en short, ikke? Det kan jo måske køre tilbage 5-10 point, eller måske 15, hvis det går helt galt, ikke? Billigere, ikke? Så det er derfor, det er farligt, at de trækker tiden ud. Fordi altså, det, du har set i England, det kan komme til Europa. Fastlands Europa, Øverland. Og derfor er det, at det, som hun laver dernede, Lagarde, eller hvad hun hedder, det er altså, sløvhed er farligt. Men nu er det jo, i Storbritannien har det jo været, den her krise, vi ser nu, har jo været udløst for Downing Street. Altså, det er jo politikerne, der med nogle skattereformer, som finansmarkedet ikke var glad for, har startet totalt meget turbulens. Ja, men det er jo, altså, i udgangspunktet er finansmarkedet jo loyalt over for staten. Det er de, per definition. Altså alle banker står og klapper dem på ryggen og siger, de er så fantastiske, og don't fight fed, og alt det der. Men når alt kommer til, at de går hjem i hulen, så sidder de og siger, hvor mange obligationer har vi, hvor lange er de, hvad er varigheden? Goodbye, Rutto. Og så sælger de, og så er det hvem, der kommer først ud af døren. Og det er jo det, der er problemet, at officielt er du systemet, men du tænker jo på din egen pengepung. Og så nytter jo ikke noget, at man sænker sin bank, fordi man har lyst til at være med i Rotary i London, og Whitehall-klubben og alt muligt andet. Det dur jo ikke. Og derfor er det, at tillid er en farlig ting, og der er det, at England er en syg nation. De har underskud på alt. De har en kæmpe udlandsgæld, de har statsgæld, de har firmaer, som er store, som kan flytte milliarder, eller lade være med at tage dem hjem, og der er ikke nogen valutarestriktioner, stort set, hvis man overholder og skriver et stykke papir om, at jeg har hævet nogle pund ud, eller ej, eller hvad det er for nogen, og hvad hedder det, derfor er de ekstremt, følsomme, og derfor ryger de først, men læg mærke til ordet først. Fordi derfor du tror, det, der også er nogle... Nej, men jeg siger bare, når vi har det her problem, så må hende dernede jo se at få hævet de renter, inden hun bliver sparket til det. Fordi så bliver det mistillid, der driver det. Og, ja, ikke, og det er i hvert fald det, vi ser derovre nu. Bare lige rundt den af med Storbritannien. Ja. Pundet er oppe nu i dag næsten 1%, og det er jo et udtryk for, at der i hvert fald er nogen ude på markedet, der tror, at Hunt han kan gøre det bedre. Hvad tænker du, Philip? Oh, jeg vil ikke kloge mig alt for meget på det, men man kan da håbe, at hele den her manøvre, det, jeg tænker også, det er derfor, at der har været en udskiftning, at kursen skal lægges en lille smule om, selvom det selvfølgelig er svært for, hende at gå ud og, fuldstændig ændre kurs. Time will tell. Vi ser, hvad der sker her. Med, han bliver der længere end den anden. Så han har mødt op i 14-dages bukser. Hvis der er nogen, der ved, hvad det er mere, men det kan jo godt være. Der har også på det danske aktiemarked her til morgen været en masse justeringer af kursmål på nogle af de store aktier. Ørsted, Pandora, Tryg, Christian Hansen, DSV, de er alle sammen fået skåret i deres kursmål. Noget af det reflekterer egentlig bare, at kursen er faldet meget, og det er ikke fordi, vi ser de helt store reaktioner i aktiemarkedet. Men Lav, hvordan reagerer du, når du ser så mange store danske C25 aktier blive nedjusteret på den måde? Altså også, at den er lidt retrospektiv, at det er, fordi at børskursen er faldet. Og der er faktisk nogen, en hel, eller nu er der jo kun fem eller sådan noget, ikke? Men det er jo store selskaber, hvor regnskaberne slet ikke er kommet endnu. Så normalt, vi har ikke hørt fra Ørsted, vi har ikke hørt fra Pandora. Nej, og normalt plejer man jo at lave det der bagefter, når regnskaberne er ude, ikke? Så derfor er det jo måske lidt sådan... proaktiv, at man ønsker at komme på forkant med det. Men altså, det viser jo også, at jeg tror egentlig, det, som vi har været udsat for i Danmark, er, at det har været indeksudsalg. Altså, det har været nogle store bananer og udlandere lidt over halvdelen af danske aktier, ikke? Det er også derfor, når de siger, at Novo er en dansk virksomhed, ja, det er jo godt nok og heldigvis for det og sådan noget, men det er altså udlandet, der er halvdelen af Novo. Så når de sidder indover hurra ind på Christiansborg og Danmarks nationalprodukter, så skal de lige trække udlandets andel af halvdelen af på Novo, for det er jo andre mennesker, der ejer det. Men at det er indeksbaseret udsalg, fordi de ønsker at trappe ned på Danmark generelt, det er ikke fordi, man angriber specielt Ørsted eller hvad det nu måtte være for en GN. Så jeg tror, det er det, vi har været udsat for, måske i modsætning lidt til det, der er sket over på Nasdaq, for der er det sådan ligesom gået fra selskab til selskab. Det har ikke været sådan, at alle bare sagde, nu skal du bare sælge ud af alt på det her IT-hejs. Jeg tror, det er det, der sker, og så derfor kan du sige, så er det jo negativt, at når de kommer ud og lige pludselig finder ud af, at det er jo sjovt, at vi havde ikke en, der var gået fra 900 på Pandora til 600. Ja, det var på Pandora, det er kursmålet. Det er alligevel også noget af en lunds, der bliver skåret af der. Jo, det er jo det, men han må jo være klog. Når man siger, ja, det er, jeg synes jo, den er 600 høj pris, men så er et tidspunkt, hvor han mente, var 900 værd. Men det er sådan bare en åbenbaring, vi har fået løbet natten, ikke? Altså, det er sådan, ja. Der har måske været nogle modeller, Lav, det har vi diskuteret model, før. Men Philip, jeg ved godt, du ikke snakker enkeltaktier på den måde, men hvad er dit syn på danske aktier som samlet gruppe? Jamen, som samlet gruppe kan man sige, at vi er jo forkælet som investorer i at have det indeks, vi har herhjemme, hvis man kigger ud globalt set. Men så er det jo et indeks, der er, hvad skal man sige, karakteriseret ved at have høj kvalitet. Altså nogle af de aktier, der ligger særligt på medicin, men også mange andre steder, gør det godt. Som du siger, så kigger jeg lige lidt niveauet over. Og vores tilgang er jo, at der skal de jo måles på lige fod med alle andre globale aktier, der er derude. Så vi har ikke på den måde forkærlighed for danske aktier, men når det så er sagt, så er der jo et par stykker af dem, der gør det rigtig, rigtig godt, og også fylder noget hos os. Men rent faktisk har Danmark jo ikke klaret sig specielt godt i år i Europa. Nej, altså, Danmark har klaret sig i hele verden utrolig dårligt. Ja. Det er et af de indeks, der har klaret sig allerdårligt, som du også siger, Lav, noget af det har været indekssalg, og også det danske marked ikke er specielt likvidt i forhold til andre store markeder, når man sidder over i en stor amerikansk fond og bare skal af med noget, så det der Danmark, jeg ved ikke, om jeg kan få penge ud, nu sælger jeg bare helt skidtet. Ja, og så er det også lidt inspiration til, at du er tidlig ude. Hvis du tror, at du skal se ud af noget, så må man ligesom sælge de steder, hvor man siger, det er godt, at vi skal igennem en smal dyse, så må vi hellere tage det først. Så kan vi tage DAX bagefter, ikke? Præcis. Ja. Der er lige en sidste ting, vi skal runde her i nyhedsoverblikket, og det er Kina. Der er jo den store kongres derude med premierministeren, præsidenten Xi Jinping, som her i morges har holdt en stor tale, hvor han siger, at Kina er stor, I skal ikke prøve at kæmpe imod os. Og han siger samtidig, at vores coronapolitik har været en stor succes. Der er simpelthen ingen tegn på oplødning i deres nul-tolerance-politik. Hvordan skal man læse det, Lav, at der kommer sådan nogle toner derudefra? Ja, jeg tror, at det har bærer jo lidt præg af skoletale, ikke? At han sidder og fortæller, at jeg gør det godt. Det er jo få ledere, der står op og siger, at jeg gør det helt røven til, og jeg er faktisk dum. som en dør, og nu er min tid været. Det ville måske være forfriskende, hvis der var nogen, der gjorde det. Det ville det være, men han sidder og siger, at han vil gerne have 5 år mere, ikke? Så der var ikke noget omkring corona. Han er ligesom nødt til at sige, at det, han laver, er rigtigt, selvom resten af verden ikke rigtig forstår det. Og på den måde hævner deres geduldhed måske nu. Det er jo skæbnens ironi om, hvordan det egentlig kommer, alt det der. På markedet i Wuhan, jeg læste en hel bog om det, man ikke bliver klogere af fra coronadetektiven, og det bliver du ikke klogere af, så der er ikke noget svar på det der, så vi skal skrive på forsiden. Men jeg tænker også på økonomisk vækst, hvis de holder fast i den her nul-tolerance-politik. Ja, ja, hvordan skal vi så til at anskue kinesisk vækst? Ja, det har været en af verdens største vækstmotorer. Ja, det har det jo været, og der må man sige, nu er vi jo så nede. Egentlig var det jo, altså, da de havde det her år, da året begyndte at ende krigen i Ukraine, så regnede vi jo mere eller mindre med, at væksten i år skulle være 4%, og at næsten hele verden ville være meget harmonisk, også Europa med meget høj vækst. Det var sådan en rebound jo. Og der ville Kina jo egentlig være gået nedad fra de der officielle 5-6% ned mod 4. Men nu er det jo så kommet lavere ned, og vi er kommet ned på 0. Eller sådan noget, at vi vil være værre nu. Der var lidt fart på, da vi kørte ind i året, og så er det jo æbbet ud, ikke? Men så du kan sige på det måde, at der er jo ikke så meget over hurra for det. Og jeg sidder også og kigger på, at jeg havde forestillet mig, og det, nu ser jeg bare, hvad jeg selv går under og drømmer om, det var jo, at han for at skulle stå og tale til alle de der mennesker der, men han står med hammer og sejl på sin, læg mærke til det. Det mest interessante, det var, han stod der og talte på så kortet, han har her. Normalt har han jo Kinas flag. Det er en stor stjerne og 5 stjerner og rødt. Her stod han med en rød en med hammer og sejl. Det var fordi, det var partiet. Han har 2 pamfletmærker, ikke? Så det var det, han havde taget frem. Det var faktisk lidt interessant. Det er i hvert fald, hvad jeg bemærker. Men sådan nogen siger jo aldrig noget rigtigt, selvom det var 2 timer. Siger ret meget, vel? Og så er det dem, med den, der holder først op med at klappe. Han bliver jo sendt til Gulagøhavet, ikke? Men de har sådan nogle restpladser, ligesom vi skal have i Rwanda. Men pointen med det er, at han burde, synes jeg, komme tilbage og sige, nu har vi overstået corona, nogenlunde, nu fyrer vi op i økonomien, nu skal vi i gang med sagerne. Og det har jeg jo sat på at købe nogle bolgakser, så skal der sejles med alt med kul ind til Kina, og så kører det hele igen. Jamen, det gjorde han jo ikke. Så bare siger, ja, det går faktisk godt. Jeg har bare fundet ud af, at det hele dæmper sig ned, og folk de er hvide hovedet og pisse sur, og de er spadet ind. Men det går faktisk rigtig godt. Og det har vi ligesom vedtaget, det er meget bestemmer her, og jeg har fortalt, det går rigtig godt, det synes jeg, I skal gøre. Ligesom alle bankfolkene siger, don't fight fit, don't fine see, ikke? Det er jo det, de gør derude. Og det er altså lidt, og så var der den med Taiwan, hvor man sidder og siger, at han står og brokker sig over det, og de har jo ligget der siden 1949, altså da man delte Kina, var der dem, der ligesom ikke ville overgive sig, de satte sig derude på øen og har bygget land op. Kuomintang hed det jo dengang, ikke, og alt det der, men der begynder ligesom at skælde dem ud, fordi det er ligesom lidt inde nu, men det er jo sådan noget gratis, altså 40 millioner mennesker ude på en ø, der ligger 40-50 km ude i havet fra Kina, kan jo ikke genere dem, og der er jo ingen, der generer dem, så det er jo noget røv, altså der er ingen, der truer Kina. Nu vil jeg gerne lige vende den her over til dig, Philip. Altså, hvis vi står med et Kina, en af verdens største økonomier og en af verdens største vækstrater, havde vi i hvert fald på et tidspunkt, hvis de begynder at tage corona og tage den meget længere ud, hvor vi simpelthen ikke ser så meget vækst, har det nogen indflydelse på resten af verdensøkonomien og også aktierne? Ja, bestemt. Altså, det er jo, man kan sige, en af de ting, der jo i hvert fald i den vestlige verden har været god på nuværende tidspunkt, det er jo, at der er blevet efterhånden åbnet op rigtig mange steder, og risikoen for, at vi skal lukke ned igen på samme måde, som vi skulle, da det startede ud, er meget, meget lille. Og der er Kina jo et helt andet sted, fordi med den politik, de kører, og det er jo også det, vi ser dernede nu, jamen så lukker de jo ned som allerførste gang. Det kan godt være, de målretter lidt mere, men det er jo kæmpe områder, de lukker ned. Du skrev selv, jamen, hvad skete der lige med Tesla her i fredags? Jamen, noget af det, de jo også skriver og noterer sig, det er, jamen deres fabrik og produktion i Kina lider under, at de lukker ned, som de gjorde første gang. Ja, Tesla faldt 8% i fredags, så ja. På den måde siger du, altså der er nogle aktier, som kommer til at lide rigtig meget under det her. Det er klart. Altså der er i den vestlige verden, mange af dem, der har produktion der, jamen der er den risiko er markant mindre nu, end den har været tidligere. Og der må vi sige, der er Kina jo bare et andet sted med den politik, de kører, hvor den risiko er i den grad til stede. Og det er jo skidt for både ja, den globale økonomi, men i særdeleshed for de selskaber, der ligger afhængige af, at kunne producere i Kina. Det er er mandag morgen her i Millionærklubben, og med mig i studiet har jeg Lars Svendsen og Philip Riese, chef for aktiv allokering hos Secure Spectrum. Philip, noget af det, du ved rigtig meget om og kigger meget på i øjeblikket, det er obligationer. Og det er jo noget, som i mange år har været lidt kedeligt. Nogle har kaldt det en død aktiv klasse. Vi har faktisk ikke rigtig snakket så meget om det. Nu er det blomstret op igen, måske for all the wrong reasons, fordi at det jo faldet rigtig meget i år. Og et af de steder, hvor man har virkelig oplevet det, det er jo på danske realkreditobligationer. Renten er nu på fastforrentet lån 6%. Det er jo et sted, hvor vi for et år siden har tænkt, det kommer ikke til at ske igen. Og det her er vi så. Hvorfor er det, at de er steget så meget, især her på dansk realkredit? Ja, der er jo meget. Realkredit lyder jo på overfladen enkelt og tilforladeligt, men er relativt kompleks, når man egentlig går i dybden med det. Men man kan sige, at generelt så har renterne jo løftet sig, også statsobligationer. Det gør jo, at så stiger renterne også på realkreditobligationer. Når det så er sagt, så har der været særligt i år jo en bevægelse, hvor en del både danske og udenlandske investorer har solgt fra og har holdt sig fra at købe de her realkreditobligationer. Og det bliver hurtigt lidt teknisk, men det skyldes blandt andet, når renterne stiger, så nogle af de her meget lange realkreditobligationer, som man har kunne købe tidligere på grund af den meget lave rente, dem har mange investorer simpelthen ikke kunne holde, fordi lige pludselig, når renten stiger, så begynder der at komme varighed, altså rentefølsomhed, ind i de her obligationer. Og det gør i takt med, at renterne stiger, selvom mange egentlig sidder derude og kigger på nogle realkreditobligationer, som har en attraktiv rente, så kan de simpelthen ikke købe det, fordi det ikke passer ind i den strategi, de nu engang har. Så kan man sige, så ligger der også rigtig meget volatilitet og usikkerhed i systemet lige nu, som også føder igennem på de her konverterbare realkreditobligationer. Men mere usikkerhed, end vi ser andre steder i obligationsmarkedet? På dele, ja, men bredt set, så kan man sige, hele obligationsmarkedet er stresset lige nu. Og så er der lommer, hvor det bliver mere tydeligt end andre. Og alle de steder, blandt andet en realkreditobligation konverterbar, hvor man har et optionselement inden. Det er klart, når volatiliteten stiger, så er det optionselement, det stiger også i pris, og det gør Du må lige prøve at forklare det her optionselement, hvad det egentlig betyder. Ja, og det er jo så lidt afhængigt af, hvad for en side af mønten man er på, men det, at alle os, der har realkreditlån, dem, der stadig sidder tilbage med en 1% fastforrentet, kan jo nu gå ud og konvertere den og indfri den til kurs 100 og få scoret en masse af sin gæld af. Og det er klart, det er en risiko, der ligger i... Ja, undskyld, 65. Vi er faktisk inde på 65, hvis det er 1%. Så man kan få scoret 35% af sin gæld af i et sluptag i virkeligheden? Ja. Og hvem er det, der tager det tab? Er det så investorerne? Ja. Så det er det, når du siger, den her option, der er, det er, at vi som låntager, vi kan gå ud og konvertere den, og det er der nogle investorer derude, som ikke synes er særlig fedt, så derfor vil de gerne have en højere rente. På den måde. Men kan man så sige, at danske boligejere, de bliver uforholdsmæssigt hårdt ramt af det, der sker lige nu? Ja, man kan sige, at dem, der skal ud, det er jo tosidigt, fordi dem, der har de her lån, det er jo tosidigt, fordi det er jo klart, det er da fornøjeligt at få skåret 30% af sin gæld, men så får du jo også en højere rente, og reelt er det jo det, som du jo forstår også det, du siger, at dansk realkredit er jo kommet noget i klemme i år, og det er jo et af de markeder, jeg kender ikke til amerikansk realkredit og sådan, men det virker jo som om, at dansk realkredit virkelig er kommet i bad standing, og renten sådan set er steget forholdsvis mere herhjemme end andre steder. Er det ikke? Det er fuldstændig rigtigt, og man kan sige, at det man jo også kigger på, det er typisk det her realkreditspænd. Altså, ja. Hvad får man i rente på en realkreditobligation kontra en tilsvarende statsobligation? Og det er jo, hvad skal man sige, hvis man har normale virksomhedsobligationer, et mål for den risiko, der ligger for, at et selskab kan gå konkurs. Og det findes også på realkreditter, og der er vi ude nu i niveauer, der er på samme sted som under finanskrisen. Og der kan man sige, at fundamentalt set, så er det jo et sundt aktiv. Det er jo i vores optik fuldt god med en dansk statsobligation, fordi man har pant i alle vores huse, og det kommer ikke til forventeligt at gå ned, så det er meget, meget sikkert papir. Men det er jo et af de elementer, hvor man kan sige, at det gør også, at realkredit kontra en statsobligation ser interessant ud, at du faktisk har en mere præmie på næsten 2% point faktisk i danske regler. Så når du siger, at realkredit ser interessant ud, så har du investorhatten på, kan jeg godt se her. Yes. Så du siger, at man kan godt begynde at investere i den her aktivklasse nu? Det er i hvert fald noget, hvor når vi sidder og kigger på det, så har vi jo en lang årrække faktisk anbefalet vores kunder at være meget kort varighed, altså have meget lav rentefølsomhed, korte obligationer. Fordi vi synes, den her betaling for at tage mere renterisiko, den var så lav. Altså det med forskellen i rente mellem at have en 2-årig og en 10-årig eksempelvis, den var meget lav kontra den risiko, man påtog sig, hvis renten skulle stige, sådan som det er sket i år. Men nu er tingene efterhånden begynder at normalisere sig en lille smule. Vi skal ikke sige, at renterne ikke skal videre op herfra, men det vi bare konstaterer, det er, med de skævheder, der også ligger i realkreditmarkedet, blandt andet på et realkreditspænd, og på den, hvad skal man sige, volatilitet, der er i det, jamen 5% på en dansk realkreditobligation, det gør jo, at det lige pludselig er noget, man godt kan begynde at investere lidt mere i. Så nu får du 6% faktisk. De er jo åbnet nu, 6% lånene. Ja. Det gør man. Man kan sige, at udfordringen med 6%'erne er, at hvis renterne, som vi forventer på lidt sigt, kommer til at falde en lille smule igen, og der kommer lidt mere ro på markedet, jamen så vil den falde, og så vil renterne falde ned, og så vil du som investor risikere, at dit lån bliver indfriet der. Og så er der ikke så meget at hente på de der 6%? Så er der ikke så meget at hente, nej, fordi så har du den i så kort tid. Så hvis man lige skulle derud, så skulle man måske have en 3% eller noget i den, du er stedet for. Det er faktisk et interessant spørgsmål, det du siger, fordi jeg er jo ikke rådgiver og alt det der, men de mennesker, som henvender sig til mig, og som jeg spørger, hvad siger sådan en klog gammel tosse som dig, der har set solen gå op og solen gå ned ufældig i mange år, at jeg synes også det der, at hvis du sidder nu begynder der at være noget, der ligner noget obligationer, ikke? Altså på regel, ikke på statsobligation, men at der gælder det også om, at du måske nok ligesom husker at tænke lidt frem ad vejen, fordi mindre du tror, at det her løber helt løbsk, ikke? Det tror jeg ikke, så er femeren måske, hvis du siger, at jeg vil gerne købe en obligation, hvad skal jeg gøre? Ja, men 6'eren, den kan du få til kurs 99, så giver der 6,20% af andre, kan jeg læse mig til. Men, hvad hedder det, der kan du jo hurtigt blive vippet af banen igen jo, fordi de bliver konverteret, hvis renten falder nedad, ikke? Men der tror jeg faktisk, at hvis man ligesom siger, det gælder ligesom at finde et balancepunkt, og derfor mener jeg, at 3'eren er for langt ned, fordi den giver så også lavere, og du hele tiden laver rente, ikke? Så spørger man, hvor du skal helst ramme sådan tænker jeg. Nu fortæller jeg bare, hvad jeg tænker. Det er, altså skal du ramme der, hvor du kan sige, at de her obligationer kommer ikke i alvorlig fare for at blive konverteret, fordi renten dykker nedad igen. Men de giver dig stadigvæk en god rente. Så derfor, hvis jeg skulle gøre det i dag, det jeg har med at gøre, så siger jeg til dem, ved du hvad, du taler en femmer. En fire eller en femmer skal du købe, fordi sekseren, den er, kan du hurtigt blive vippet af i, og når du kommer langt ned mod træer og alt det der, så får du for lidt, går du glip af noget rente. Men det er ligesom at prøve at finde, hvor er balancepunktet i det. Du er meget enig med okay. Philip her. Jamen det mener jeg, og det, men altså ikke træerne, der vil jeg ikke krave ned, fordi det er jo, så forudsætter du ligesom, at det hele nærmest går ned, og vi kommer tilbage, hvor vi var i april måned. Men I rammer begge to noget, der også er ret essentielt her, det er, er det rentetoppen på realkreditobligationer, vi ser lige nu? Det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. 1000 kroner spørgsmål. Jeg tror, hvis man endelig skal læne sig lidt ind i den, så kan vi i hvert fald bare trække tilbage historisk set og sige, at de niveauer, vi er i forhold til spændet, altså forskellen mellem stater og regler, det er historisk højt. Og det kan selvfølgelig godt blive lidt større, men vi er, hvis man ellers har det lange sigte på i sine investeringer, så er vi ude i et niveau der i hvert fald, som i sig selv er ret attraktivt. Om renten så skal lidt højere op, Det kan godt være, den skal det. Men det virker som om, at vi er i nogle niveauer, hvor at det er svært at forestille sig, at det skal blive ved med at ligge derop over en 5-årig periode. Er det derfor, du også tør investere i det nu? Fordi kursrisikoen begynder også at blive mindre, end den var for, lad os sige, 6 måneder siden. Det er klart, der er vi et helt andet sted, end hvad vi var for 6-12 måneder siden. Og hvad så med statsobligationer? Lav, nu var du meget ude efter de tyske statsobligationer, ja, hvor man havde idiot stående på ryggen, hvis man købte sig ind i det. Ja, ja, ja. Er vi færdige med at se rentestigningerne i statsobligationer også? Nej. Nej, nej, nej, nej, nej. Altså, jeg regner med ham der, tyskeren dernede, og så danskerne er jo hælde ind til det på en eller anden måde. Ikke? Men altså, da det giver 2,34, jeg regner med, at han skal op i mellem 3 og 3,5%, når det her år er gået, der er kun 2,5 måneder tilbage. Men altså, det kan godt være, at det trækker lidt ud i næste. Fordi de er så langsomme, og det er jo det, ECB er jo bagefter. Og så holder han også den ende nede. Men jamen, nej, men du skal derop, det er jo, altså, hvis du kommer op i 3,5% rente for en tysker obligation, ikke? 10 år stående statslån, det er jo ikke nogen ulykke. Men nej, der er mere tæv der, og det er også derfor, at dansk realkredit måske er ved at være der, fordi vi har været, altså der har været en mindre eksplosion på det ramte marked, det har det faktisk. Og så kan man sige, der hvor det bliver farligt, det er jo, hvis dels inflationen, hvis den bider fast, det bliver højt, og løns, alt det der, det bliver højere, men det bliver ikke stemt. Men det andet er jo, hvis der skete det, at der gik mylder i låntagerne, så de sagde, nu skal vi tage alle vores flekslån og konvertere dem til fastforrentede lån. Så vil det jo blive et enormt udbud, ikke? Det er jo sådan cirka halvdelen, så vil du huske, der ligger på fleksvilkår. Og nogle er afdragsfri og alt det der. Men det, så vidt jeg kan forstå det der billede, ser det ikke sådan ud. Og vi har altså et god ting, det er, at den danske krone er Europas næst stærkeste valuta efter Schweiz og Frank, fordi vi jo reelt står uden for euroen, men er knyttet til den. Så populært sagt bliver vi nærmest aldrig dårligere end euro, mindre at de er fuldstændig Enhedslisten for magten og SF og nogle af de andre tosser, ikke? Men hvad hedder det? Det gør de jo nok, ikke? Så hvad hedder det? Vi har jo en valutarisk styrke, som er som vi har i ryggen, og der er ikke noget, der tyder på. Jeg kan forstå det, jeg ved ikke, du har andet billede af det, men altså, danskerne er jo ikke begyndt at flygte fra flex ind i fastforrentede lån, sådan big time. Men hvorfor skulle du også gøre det, hvis renten er 6%? Det skulle det jo, fordi du sidder og er bange for, at den er 6% nu. Hvor kan den så gå hen? Ikke? Så sidder folk og siger, at vi tager en lineal, ikke? Og så er der en anden teknisk analytiker, der kan tage en lineal igen i et chart og sige, det kan jo gå op i 10. Og sådan noget. Nej, det tror jeg ikke. Så hvad hedder det? Så derfor, jeg vil sige, der ser ikke ud til at komme en enorm udbudsbølge af folk, der vil løbe væk fra deres vækstlån. Har du nogen mening om det? Nej, jeg tror, det vi oplever, at dem, der endelig vil ud og gøre noget, så går de ned faktisk i en kort flex. Altså, men det er jo også, så ændrer man... en skrå konvertering, altså ned i en kort flex, men så ændrer man jo også fuldstændig præmissen for det lån, man har. Så det skal man tænke så godt om. Men det er selvfølgelig, hvad skal man sige, den option, som mange kigger på, særligt dem, der også tror, at de her renter, de er et niveau omkring toppen nu og skal falde lidt. Så laver man den øvelse, og så lidt down the road, forventer, at renterne falder lidt tilbage, lad os sige et par procentpoint yderligere tilbage herfra, og så kan man overveje der, om man vil skifte over i sin fastforrentede. Det er det, vi, hvad skal man sige, oplever af vores kunder primært. Og der er kommet et spørgsmål lige netop omkring det her. Det er Thomas, der spørger, og det her, det er meget lige mange af de andre spørgsmål, vi får omkring realkredit. Jeg overvejer at konvertere vores realkreditlån. Vi kan skære ca. 30% af gælden, men vi skal jo stort set betale det samme beløb i renter i stedet for, så kan det overhovedet betale sig. Altså den her snak mellem, du kan godt være, at du skærer 30% af, og så din gæld bliver lavere, men til gengæld så ligger du lige 30% mere til banken. I renter. Jamen det kommer jo og så videre. Dem, som jeg er med at gøre, som er den lykkelige situation, har jeg sagt, jeg tror, at du skulle se at få gjort det. Det er mit bedste gæt på det. Også fordi, at du kan risikere, at om forrige tid, så kommer politikerne jo og strafbeskatter dig på det, så du sidder og siger, jeg har skåret 30% af min gæld, så sidder de og siger, du har jo fået en kursgevinst på 30%, den vil vi gerne have det halve af. De kunne jo godt tænke det, ikke? Så det vil godt være en god idé, og så gør du jo, hvis i dag, så ender du jo med, hvis ikke du er skråkonvertering, altså går over på fra et fastforrentet til et flexlån, det er jo skråkonvertering, så, og der skal du nok ikke tage, i hvert fald mit råd bliver, skal du nok ikke gå over på en ringkasskredit, men hold dig på måske en 3 år, så du har ro og fred over det, men hvad hedder det, så kan du jo sige, at så får du jo muligheden for at konvertere nedad igen. Men du kommer, gang 2. Men kommer vi nogensinde ned 1% igen? Nej. Men tommelfingerregel er, hvis jeg forstår det, jeg er jo ikke ekspert i det her, men det er, at der skal være 2% point for en obligation. Så hvis renten kommer ned i 4, hvor den er på 6 nu, næste gang, så kan du godt konvertere igen. Men altså den anden vej, ikke? Men så står du måske i 25 år og har en fast rente på 4% i stedet for 1. Så det er det spørgsmål, hvornår kan det betale sig? Jo, så har du hugget 30% af din gæld af, og det er jo det, der er dit vedmål. Og det er også derfor, at fordi vi har så... Et af grundproblemerne er jo, der er jo ikke nogen klare inflationsforventninger. Vi har de der centralbanker, der så siger, at vi kommer tilbage på mellem 1-2%, ikke? Og så resten af verden siger, nej, aldrig i livet. Det bliver ikke... Men hvor er den nye virkelighed? Og det er det vedmål, vi er ude i. Hvor tror du, den nye virkelighed er, Philip? Jeg tror, altså lige for at lukke den anden, så vil jeg sige, at det her, det er jo meget individuelt, og det er jo meget baseret på, hvordan den enkeltes økonomi er i forhold til, hvad der giver mening. Og der er det næste bedste bud næsten at bede ens bank om at komme med nogle forskellige scenarier på, hvad der skal ske, før tingene regner sig hjem. Og så kan man sige, hvis man laver den omlægning, så læner man sig jo ind i at tage stilling til det, uagtet om man har lyst til at gøre det eller ej. Men tilbage til det rentespørgsmål, du var inde på, hvor vi skal hen der. Jamen, vi tænker også særligt på realkrediten, at den er efterhånden op i nogle niveauer, som ser ret interessante ud, i hvert fald også i en porteføljekontekst. Det er jo meget det, vi sidder og kigger på i forhold til de øvrige aktivklasser. Og der begynder vi efterhånden at løfte varigheden en lille smule i vores portefølje. Altså tage mere renterisiko ind i porteføljen? Ja. Det er... undskyld, der var lige en tusse i halsen. Det er mandag morgen i Millionærklubben, og jeg har besøg af Lars Svendsen og Philip Riese fra Secure Spectrum. Vi åbner for lytterspørgsmål lige om lidt, så hvis du har nogle spørgsmål derude, så kan du sende dem til telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men før vi kommer til det, vil jeg gerne lige vende med dig, Philip, regnskabssæsonen. Det er noget, vi har snakket om flere gange her i Millionærklubben. Nu er du sådan endelig kommet i gang. Vi har allerede fået et par danske, men i fredags der fik vi så 4 af de allerstørste banker i USA komme regnskab. Og det er altid sådan lidt en særlig dag, fordi der får vi virkelig lov til at se, hvad sker der inde i maskinrummet. Og bankerne er interessante på mange måder. De er jo sådan en strømpil for økonomisk vækst. Hvis der er rigtig mange, der gerne vil låne penge, så betyder det måske, at virksomhederne vil ekspandere, og det går godt, de vil ansætte nogle flere mennesker. Så hvad var det, vi så derovre der i fredags i USA, Philip? Jamen, et fortsat robust billede. Man kan sige, det der har været kendetegnet lige siden corona, er, at selskaberne mange steder i verden jo har overrasket positivt og har leveret bedre indtjening i det, man havde regnet med. Og vi venter jo stadig at se, at alle de her opstramninger sætter sig sådan rigtigt i virksomhederne. Og det så vi ikke rigtigt heller i de regnskaber, for de var faktisk ret robuste. Så man kan sige, hvis man skal gå gennem nogle af hovedelementerne i sin banks regnskab, jamen så en af deres kerneforretninger er jo at låne penge ud. Og det er klart, når renterne stiger og har steget så meget, som de har gjort i USA, jamen så har de tjent rigtig mange penge på den del. Så det har været en netto stor bidragsyder. Og så er det interessante er jo selvfølgelig i forhold til væksten at se på, hvordan går det med udlån, både til virksomheder, men også til private. Og der er også vækst i den del. Det vil sige, de mange, der stadig ser den her hårde opbremsning, i hvert fald i de korte tal nu her, så kan vi altid begynde at spekulere ind i, at det bør komme, og det forventeligt også kommer. Men det er jo ikke noget, de har oplevet indtil videre i Q3-regnskaberne. Men det er interessant, fordi jeg har hørt rigtig mange strateger sige, efter vi kom ud af andet kvartal, som var overraskende stærk, vi får de her dårlige overraskelser, de kommer i tredje kvartal. Og nu siger du, det er der faktisk ikke tegn på lige nu. Ikke indtil videre. Altså, nu er det jo stadig meget early days, og det var de første få regnskaber, der kom der. Men nej, der er ikke noget tegn på det, i hvert fald lige for de selskaber, det skal være sådan. Vores forventning er også, at det skal nedad. Det vil være naturstridigt, hvis nogle af de her virksomheder ikke skulle blive presset på marginer osv. Men hele spørgsmålet er jo selvfølgelig for aktiemarkedet lige nu, om de relativt høje indtjeningsforventninger, der ligger til aktierne, om de også kan levere det. Og hvad tror du? Jamen, vi er sådan forsigtigt optimistiske i den forstand, at særligt, altså der er stor forskel på Europa og USA. Nu taler vi USA her, at der stadig er en meget, meget stærk privat sektor. Virksomhederne står et andet sted, end de gjorde i finanskrisen, særligt banksektoren, men også den private forbruger kommer jo ud af corona med rekordhøje opsparinger og et arbejdsmarked, hvor man indtil videre jo, hvis man er blevet opsagt, kan kunne gå over på den anden side af gaden og finde en nyt job. Og ja, det er jo ofte hånden, til 10% mere i løn, ikke? Og til mere i løn, så der ligger stadig en meget, meget stærk efterspørgsel derovre, og forbrugeren er jo helt essentiel i USA. Så vi, ikke, vi tænker, at tingene skal ned. I forhold til aktier og hvad der sker på aktiemarkedet, så er alt jo i forhold til forventninger. Og der må vi jo så se, når der ruller flere regnskaber ind, om de kommer til at skuffe. Jamen, der er jo mange, der netop har snakket om, at regnskabssæsonen er den her helt store test, og at vi bliver nok skuffet. Så man skal indstille sig på, at aktiemarkedet skal ned herfra, indtil regnskabssæsonen er slut. Men du siger, at altså, der er måske nogle positive tegn. Ja, altså, indtil videre jo, kan man sige, det vi har lært i de tidligere kvartaler, er, at det har faktisk været bedre, end mange har frygtet. Det er klart, væksten falder, men indtil videre så har selskaberne overrasket positivt. Og det er lidt det, der er pejlemærken, og det, der driver markedet, det er egentlig ikke, hvad skal man sige, så meget niveauet i sig selv, men det er mere om pilen, altså momentum peger op eller ned i forhold til det, der er priset ind i markedet. Og nu har vi så fået sådan en okay start i USA. Hvordan sætter det så os op for regnskabssæsonen her i Europa? Ja, og det er jo en helt anden, jeg vil sige, det er jo en helt anden størrelse, vi har i Europa, hvor det, hvad skal man sige, væksten og økonomi der er et andet sted, og det gør jo også apropos renterne, at de nok ikke skal op i forventet jo i samme niveauer som vi har set i USA, men indtil videre så på den helt korte bane, så skal man jo også holde sig for øje, at realøkonomi og aktiemarked er to forskellige ting. Så hvis du bare tager det europæiske aktiemarked, så halvdelen af indtjeningen for de selskaber der ligger der, det kommer faktisk ud fra Europa. Og så ligger der også på den korte bane en række selskaber, som nyder godt af de her energipriser, der er steget ret kraftigt. Så regnskaberne i år ser faktisk ud til at ende rigtig fornuftigt. så ser det ud til, at vi skal ind i en hovedpine i 23, hvor væksten skal være et helt andet sted i Europa, men det ser vi nok ikke endnu i tallene. Hvis man nu ikke er sådan en privat investor, der synes, det er super spændende at følge med i alle de her regnskaber, alle sektorer, er der så nogle klumper, du tænker, det er vigtigt at holde øje med den her sektor? Der kan man få en idé om, hvor aktiemarkedet skal hen. Altså bankerne er jo et meget godt eksempel på nogle selskaber, hvor man kan få en god idé. Når det så er sagt, så når vi sidder sådan helt overordnet set og kigger på aktiemarkedet i forhold til at få nogle indikationer af, om vi forventet skal lidt op eller lidt ned i tempo, så kigger vi på nogle delkomponenter. Blandt andet et delkomponent, der hedder light vehicle sales, altså salg af biler. Og der kan man sige, der kan du i hvert fald få et hint på den parameter, fordi den har historisk været rigtig god til at signalere, hvornår vi går fra noget skidt til noget lidt bedre. Og der kan man jo kigge på nogle af bilaktierne eksempelvis for at se, hvordan går det der, fordi det er sådan en meget, hvad skal man sige, live opdatering på, hvordan forbrugerne har det derude. Hvordan deres forbrug er på biler. Så det er et lille komponent, ikke? De kommer hver måned. Ja, altså opdatering på salget, ja, men bilregnskaberne kommer også over de næste par uger. Ja. Lav, er der nogle selskaber, du holder særligt meget øje med i den her regnskabssæson? Ja, og jeg vil sige, at jeg har nærmest en stik modsatte holdning af dig, at beklager meget, men at banker er umulige at bruge til noget som helst. Medmindre de er på røven, så kan man jo godt, men og det er de jo ikke, men man kan ikke blive klog på bankregnskaber, fordi der er for mange reguleringer af nutidsværdiposter, de ligger rodet rundt i, og den trenden på deres udlån osv., det er der ikke rigtig nogen, der kan bruge til så meget. Så nej, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg læser slet ikke amerikanske bankregnskaber. Jeg ser det, hvis der er noget galt, fordi der er en eller anden, der siger, nu er han klokket ind eller voldsomt op eller noget. Men det kan jeg ikke bruge til noget. Men jeg vil sige om det jo, at jeg kigger på de aktier, jeg har med at gøre, ikke så meget på det hele, men jeg tror jo, at selskaberne generelt set er jo altså meget veldrevne. Og noget af, nu vil jeg gerne rose IT, som jo altid bliver beskyldt for at hejle på, men altså at skælde ud på, men alt det der SAP-systemer, alt det der, nu er SAP jo tyskerne, der er jo ikke kendt som den mest dynamiske selskab, men heller iblandt IT-drengene, der vil gerne investere i noget, som er vildt, og give dem lys i øjnene. Men der er ufatteligt godt styr over det. Og du kan jo se regnskaber, hvis der er noget, der afviger. Så kan du se, der går 2-3 dage her ind i oktober, så kommer der en eller anden melding om, at nu er skov 5% høj, eller hvad nu er nær du offentlig noget. At der er greb om det. Og det gør jo, at selskaber kommer jo ikke sådan vanvittigt langt væk fra skævheden. Der, hvor det kan ske, det er jo sådan som Vestas, som har store ordrebøger, og som har i princippet ordrebøger et år frem, og så er de nogle, dem ude på havet er jo 3-4 år frem i tid, ikke? Og hvordan de er, hvad der står med småt, og hvordan man regulerer prisen dem, det ved jeg, det vil jeg gerne vide, men man skal, hvis de har taget dem til fast pris, så er der venter der et problem. Men det er jo der, hvor der så er nogle store hug, fordi de simpelthen ikke kan levere, fordi udgifterne løber fra dem, og så er der problemer med det ene, så problemer med det andet. Og der bliver de så squeezed, ikke? Men ellers så er der jo styr over det. Altså altid nogen, der sælger stykker og sager og mælk og de der smykker fra Pandora og Coloplast og så videre. Han kommer snart med regnskab også, men der er jo greb om det. Derfor er det altså den der med, at sådan, nu er hele, der er ikke plads mere på lageret, ringer lagerforvalterne og siger, nå, så må vi hellere fyre 30 mand. Ikke? Sådan er det jo ikke mere. Så det lyder faktisk som om, at i den her verden, hvor der er meget usikkerhed, vi ved ikke helt, hvad der sker med rente og inflation, så er virksomhederne et af de steder, hvor der er stadig sådan noget, et solidt fundament. Jeg vil så sige, at der er en ting, der bekymrer mig, fordi jeg går jo også og lurer på forskellige brancher, ikke kun rederier, det er, at der er nogle selskaber inden for healthcare, som jo egentlig er sådan set meget stabile, og vi har dem også herhjemme. De har faktisk problemer, fordi vi havde forleden dag en, der dukkede op også, det er ikke, måske også derfor, jeg siger det, men det er Philips. Han kom forleden dag, og han er jo, hvor det er ikke sådan en transistradio, og fjernsyn, det er bare navnet. Men de laver jo meget monitorer og alt sådan noget, du bruger til scanner og ting og sager. De laver også brystpumper, det ved du nok ikke noget om. Jamen, det er nok rigtigt. Men nej, det har jeg aldrig set. Men de laver alt sådan noget, og så medicoteknik i virkeligheden. Og han kom jo ud med en meget skuffende resultat, og de på jeg har ikke Philips, men De blev helt overrasket over det. Og det er et problem. Jeg har en anden en, hvor jeg ligger og døjer lidt i det, som jeg kun har perifert, fordi jeg har lige hjemme i vores firma. Jeg har ikke selv fået købt endnu. Det hedder Fresenius, som er et selskab, der har 300.000 ansat. De ejer Capivitrum, som laver infusionsvæsker. Det går meget godt. Så ejer de noget, der Fresenius Medical Care, som både laver dialyseapparater og driver en voldsom masse centre, hvor man kan gå hen, klinikker, ikke? Og det går meget dårligt. De kan simpelthen ikke få ligesom priserne op for deres udgifter at løbe fra dem. Og så driver de nogle sygehuse. De har 70.000 sygeplejere, lige så mange, som vi har herhjemme. De er lige så mange ansatte inden for sygehusvæsenet, de driver i 3-4 lande. Og de der sektorer, at de halter så meget, det er også det, Ambo sådan set er, ikke? Kolderpladsen er der på kanten af det, ikke? At det bekymrer mig lidt, at der er nogen der, som jo egentlig skulle være de normale, stærke selskaber, og de kan bare vælte på prisen. Så det kan de synes, ikke? Vi tager lige et par spørgsmål her, inden det er tid til at runde af i dag. Ja. Og det ene, det er fra Henrik. Han spørger, jeg overvejer at købe obligationer for at få et bedre langsigtet afkast af mine penge. Men hvordan fungerer det lige med at undgå tab? Kan man være sikker på at få sit indskud tilbage, eller kan man risikere et kurstab, hvis obligationerne bliver indløst før tid? Philip? Det kan man godt, og jeg vil sige, der er jo ikke noget her, der er givet, så det at gå i obligationerne giver jo ikke beskyttelse mod kurstab, heller ikke hvis man går ud og går i virksomhedsobligationer. Det man dog så alligevel kan begynde at kigge på, hvis man gerne vil investere i obligationer, det er jo, og det er jo den måde, vi anskuer det på, at prøve at se, hvad er så en eller anden fair holdning til, hvor mange konkurser man forventer inden for en eller anden gruppe af obligationer. Og så kan man jo regne ret præcis på, jamen vi får det her i rente på obligationerne, der er den her kurs ved det her givende konkursniveau, jamen så over en længere periode, jamen, så kan man forvente et relativt stabilt afkast. Men på den korte bane, der kan det jo svinge både plus og minus. Ja, men hvis jeg skulle fortolke spørgsmålet, så lyder det som om, at han er bange for, at han får indfriet sin obligation til kurs 100, men da han jo formentlig har købt den under 100, så har han jo ikke noget tab i det. Det er bare, at han ikke får det. Så høj en rente i mange år. Og hvordan, altså nu realkreditobligationer, noget, der bliver indfriet i øjeblikket meget ofte, men virksomhedsobligationer, går de også ind og indfrier dem tidligere, end løbetiden er? Nogle gange, og vi har jo haft den der NKT, der har lavet lån, der har løbet til 3030, og det har jeg Ørsted også gjort, og de har jo ikke engang været på markedet i 3 år, så bliver de indfriet, fordi det er jo sådan noget snot at have sådan noget gæld af, og det var så på et tidspunkt, nogle banker, der solgte det som fantastisk, ikke? Så skal vi faktisk nærmest aldrig afdrage det. Det er det utroligt, ikke? Jeg vil også godt have, vil ikke have et realkreditlån hjemme i dit hus til 3030. Ja, det er okay. Man kan sige, det der har været så casen i nogle år nu, har været, at rigtig mange virksomheder har været ude at refinansiere de her lån, og optaget nye lån på de her meget lave renter. Det vil sige, og det kommer de jo ikke til nu, hvor renterne er steget. Så man kan sige, de har faktisk en periode nu, hvor de kan kigge ind i at have nogle relativt interessante lån i en periode, og lade dem nok løbe ud. Fordi skulle de jo refinansiere, så er det klart, så er det jo til de renter, vi har i dag, og det giver ikke nogen mening. Så er der kommet et spørgsmål fra Michael. Han siger, C25 toppede i efteråret 2021, hvilket den halvår topper C25 i igen. Har I et bud på det? Altså, hvornår kommer vi op på de tidligere rekorder? Jeg kan ikke høre om, hvornår det bunder. Han vil gerne vide, hvornår det topper. Ja, men det kan man jo ikke svare på. Det er jo i 2048, før den socialistiske revolution, hvor de hele overtager resten. De er ikke bare kan nøjes med 70%. Har du ikke hørt noget andet? Du har de her PE-tal jo, ikke? Kender du godt, vi har på aktier, ikke? Hvor mange års overskud, price earnings, ikke? Man har også et andet PE-tal. Det betyder, hvad hedder det, prins emeritus. Jeg forstår den ikke, Lars. Nej, men det kan du tænke over den resten af dagen. Okay, vi kan lige vente igen på et andet tidspunkt. Altså, man skal stå tidligt op for at have styr på alle de der gode jokes. Der er også en, der spørger her. Det er Rasmus for Thy. Det er til dig, Lav. Hendes og Maurits, er det snart et købsignal? Du siger, at du holder øje med den. Jeg har selv aktien med overvej at købe mere. Hvad synes du om Hendes og Maurits, Lav? Ja, den er jo nede i 102-3 stykker eller sådan noget lignende. Og jeg mener faktisk, at det er jo så detailsal og alt det der, ikke? Det er jo tøj og alt muligt, men den er jo, og har havde engang en top på 350. Jeg mener faktisk, at det er altså sådan noget, man godt kan kigge på, hvis man tror på, at verden bliver bedre, med, altså at vi lander på benene, kommer til at gå, ikke? Ja. Det er desværre alt, hvad vi når her i dagens Millionærklubben. Det var en fornøjelse at have dig, Philip Riese, fra Secure Spectrum med i studiet. Også altid en fornøjelse at have dig, Lav Svendsen, med. Og så selvfølgelig et stort tak til vores producer, Louis Fangenberg.